بعضی یه چیزهای میگنیم و آدم خندش میگیره و دوست داره یک کون بکنیشون جریان عباسه. ببین عباس تیکن انداز، ببین عباس تیکن انداز، لفظاتو خالی کن روی سر کس دیگه، تجربا خودشونی را ننداز. ببین زندگی شیرینه ولی نه اون، بس سر و تش به ما کلیده ولی نه بوم، بس حرفمو میگیری اگه نجون بنون لبات، بس این که پینیسیلی نخورده نه، یکی که همش دویده بس که تشنه آب داده نفس بریده، من با خودم قهرم آجی لشگر چیه، مثل پول که با بشرای کم چرخیده، من خودم هم خودم یه کوه گردانی مشکل هه جویده بورتش دادیم، حالا زنده یادو کی میگه بعد از همه تو یا که من علی رو گردم. ببین عباس تیکن انداز، ببین عباس تیکن انداز، لفظاتو خالی کن روی سر کس دیگه و جواب جونی رو ننداز. هنو خونه توی دست جاریه، این که زنده موندیم جای خوشحالیه، بعد حق که حق قاضیه، اینجا خارج نی نه سربازیه، اگه مسیرت این بره خب پل بزن، آخه جای تونی گل پسر آجی، هنو فکر اینه چی گرشم و مدو بال پولی تا نصیبش کمشه. ببین عباس، ببین عباس، ببین عباس، لفظاتو خالی کن روی سر کس دیگه. ببین عباس، ببین عباس، لفظات خالی کن روی سر کسی دیگه.